Ліст апостала Паўлы да рымлянаў, раздзел 16. Даручаю вам Фебу, сястру нашую, якая ёсць служкаю царквы, што ў Кенхрах, каб прынялі яе ў Господзе, як належыць святым, і дапамаглі ёй ва ўсім, у чым яна будзе мець ад вас патрэбу, бо яна дапамагала многім і мне самому. Прывітайце Прыску і Аквілу, супрацоўнікаў маіх у Хрысце Ісусе, якія за маю душу падставілі свае галовы, якім не толькі я ўдзячны, але ўсе цэрквы паганаў, а таксама і хатнюю іх царкву. Прывітайце мне мілага Эпінета, першынца ў Хрысце з Азіі. Прывітайце Марыю, якая многа папрацавала для вас. Прывітайце Андраніка і Юнію, сваякоў маіх, увязненых разам са мною, праслаўленых сярод апосталаў, якія перш за мяне былі ў Хрысце. Прывітайце любага мне ў Господзе Амплията. Прывітайце нашага супрацоўніка ў Хрысце Урбана, ды мілага мне Стахія. Прывітайце выпрабаванага ў Хрысце Апылеса. Прывітайце тых, што з дома Арыстабула. Прывітайце Герадыёна, сваяка майго. Прывітайце тых, што з дома Нарцыза, якія ў Господзе. Прывітайце Трыфену і Трыфосу, што працуюць для Господа. Прывітайце мілую Персыду, якая многа папрацавала для Господа. Прывітайце выбранніка ў Господзе Руфа, і маці яго, і маю. Прывітайце Асынкрыта, Флегонта, Герма, Патроба, Герму ды братоў, што разам з імі. Прывітайце Філалога і Юлію, Нерея і яго сястру, Алімпа ды ўсіх святых, што разам з імі. Прывітайце ўзаемна адзін аднаго святым пацалункам. Вітаюць вас усіх цэрквы Хрыстовыя. Прашу вас яшчэ, браты, каб асцерагаліся тых, што чыняць нязгоду і перашкоды супраць навукі, якой вы навучыліся. Ухіляйцеся ад іх. Такія людзі не служаць Господу нашаму Хрысту, але жывату свайму, і салодкімі словамі і красамоўствам зводзяць сэрца нявінных. Бо ваша паслухмянасць вядома ўсім. Дык радуюся за вас, але прагну, каб вы былі мудрымі на дабро і простымі на ліхое. Бог жа супакою хутка скрышыць шатана пад нагамі вашымі. Ласка Господа нашага Ісуса з вамі. Вітаюць вас Тимафей, супрацоўнік мой, і Луцый, і Язон, і Сасіпатр, сваякі мае. Вітаю вас у Господзе і я, Терцый, які напісаў ліст дзеля Господа. Вітаю вас Гай, гасцінны для мяне і для ўсёй царквы. Вітаю вас Эраст, скарбнік горада і брат Кварт. Ласка Господа нашага Ісуса Хрыста з усімі вамі. Амін. А таму, які мае магутнасць умацаваць вас паводле Евангелля ды майго абвяшчэння Ісуса Хрыста, паводле адкрыцця таямніцы даўнейшымі вякамі схаванай, а цяпер аб'яўленай, і прароцкімі лістамі па загаду спрадвечнага Бога, абвешчанай усім народам для паслухмянасці іх у веры, адзінаму мудраму Богу праз Ісуса Хрыста, слава навечна. Амінь.